a osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 3 osoby ranne, mieszkańcy dwupiętrowego budynku ewakuowani. Do wybuchu pieca doszło w Krosnowicach na Dolnym Śląsku. W stronę komisariatu poleciały kamienie. Manifestujący podpalili radiowozy policji w gruzińskim Batumi. Wybuchły zamieszki, rannych jest ponad 30 osób. W tym serwisie będziemy także poszukiwali wiosny. Eksplozja pieca w Krosnowicach na Dolnym Śląsku. Do wybuchu doszło w mieszkaniu dwupiętrowego budynku. 6 rodzin zostało ewakuowanych, a 3 osoby trafiły do szpitala. Do wybuchu doszło około 2 w nocy. Na miejscu pojawiło się 7 zastępów straży pożarnej. Ich akcja zakończyła się dopiero nad ranem. Poszkodowani to 3 mężczyźni w wieku 60 lat. W tej chwili są pod opieką lekarza. Mieszkańcy wrócili już do swoich domów. Zamieszki w gruzińskim kurorcie Batumi. Rannych jest ponad 30 osób, w tym co najmniej 15 policjantów. W stronę komisariatu najpierw poleciały kamienie, później manifestujący podpalili radiowozy. Służby odpowiedziały gazem łzawiącym. Maciej Jastrzębski. Zamieszki wybuchły po tym, gdy dwóch kierowców odmówiło przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe. Doszło do awantury, w którą włączyli się ich koledzy. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, a kilkadziesiąt minut później, przed posterunkiem, w którym byli oni przetrzymywani, pojawił się tłum mieszkańców Batumi. Gruzini domagali się uwolnienia zatrzymanych oraz dymisji naczelnika policji. Obrzucili posterunek kamieniami, a gdy funkcjonariusze próbowali interweniować, podpalili radiowozy. Tłum rozpędzili dopiero policjanci z grupy specjalnej, którzy użyli pałek i gazów łzawiących. Według lokalnych źródeł poszkodowanych jest co najmniej 40 osób, z których część trafiła do szpitali. Wśród rannych są także policjanci. Na polecenie prezydenta Giorgio Margvelaszwilego w Batumi zbierze się Miejscowa Rada Bezpieczeństwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Gorąca dyskusja nad Sekwaną. Sprawa dotyczy tak zwanej klauzuli Moliera. Chodzi o to, że pracownicy nie mówiący po francusku, na przykład Polacy, nie będą mogli dostać pracy ani w środkach transportu, ani na budowach, które są realizowane z pieniędzy publicznych. Przepisy obowiązują w regionie stołecznym Île-de-France. Według przewodniczącej Rady Regionu Île-de-France Valérie Pécresse chodzi o bezpieczeństwo pracowników. Dosłownie, bo będą wiedzieli, jakie zagrożenia na nich czekają na placu budowy i rozumieli polecenia, oraz w przenośni. Chodzi o świadczenia socjalne. W rzeczywistości jest to podyktowane także chęcią ograniczenia zatrudnienia robotników spoza Francji na warunkach obowiązujących w ich kraju pochodzenia, gdzie obciążenia socjalne nie są takie wysokie. Przeciwko wprowadzonym przepisom protestują partie Zielonych, Socjalistów, Lewicy i Centryści. Uważają oni, że podjęta decyzja godzi w legalnie przebywających w tym kraju imigrantów, dla których praca jest nie tylko środkiem do przeżycia, ale także elementem integracji społecznej. Ekolodzy do tego dodają, że wprowadzona zasada ma ewidentnie polityczny podtekst, bo została przyjęta na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi. Protestują przedsiębiorcy, którzy zaznaczają, że liczą się wysokie kwalifikacje zawodowe, często większe niż w przypadku rodzimych pracowników, a robotnikowi francuski jest potrzebny do tego, by kupił sobie bagietkę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pomóc może każda, a ta pomoc jest na wagę zdrowia, nawet życia. Caritas Polska apeluje o wsparcie rodzin poszkodowanych podczas wojny domowej w Syrii. W ramach programu Rodzina Rodzinie konkretna pomoc trafia do mieszkańców Aleppo, ale także do syryjskich uchodźców, którzy schronili się w Libanie. Syryjskie rodziny dziękują za już otrzymaną pomoc i proszą, by o nich pamiętać, mówi dyrektor Caritas ksiądz Marian Subocz. Niesamowita tragedia, którą widzieliśmy na własne oczy. Ale z drugiej strony jest nadzieja. Ta pomoc, która przychodzi, no to daje im nadzieję, że o nich nikt nie zapomina. I to, co prosili o nas, to czasem nas wzruszało bardzo, bo powtarzali zawsze, pamiętajcie o nas, nie zapominajcie o nas. Dlatego tak bardzo ważna jest wizyta, bycie tam. Jak podkreśla dyrektor Caritas, podczas pobytu w Aleppo widać było, że wsparcie Rodzina Rodzinie jest bardzo skuteczną formą pomocy. Ta pomoc doraźna, to co my przekazujemy, te fundusze, to jest opłata prądu, opłata tej wody, ale to utrzymuje ich przy życiu. Syryjskie rodziny, które ucierpiały w wyniku wojny, można wesprzeć przez portal rodzinarodzinie.caritas.pl. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Pierwsze oznaki wiosny w Karkonoszach. W wyższych partiach wciąż jest wprawdzie zimno i w wielu miejscach biało, ale przyjście tej ciepłej pory roku zwiastują ptaki. Mamy już skowronki, sikory, dzięcioły się intensywnie odzywają, bębnią. No i oczywiście gołębie i grzywacze, i siniaki. W górach mamy też paszkoty. Wszystkie te gatunki, które wczesną wiosną powinny się pojawić, są już na miejscach, żurawie dookoła nas. Także to już jest wiosna. Opowiadał ornitolog Artur Pałucki. Zimę na szczytach dalej jednak widać, mówi dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj.

corpo radinho. Se você fosse, seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou. Serdecznie witamy z Gdyni w drugiej zagadkowej, czym, dziewczynki? Godzinie. A witamy serdecznie z panią Nadią. Dzień dobry. Dzień dobry. I witamy serdecznie z panią Anielą. Dzień dobry. Zgadza się? Tak. Gdzie to my jesteśmy? No, na Kolosach. Na Kolosach w Arena Gdynia, ponieważ właśnie tu od dwóch dni odbywają się 19 ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, zwane Kolosami. No tak jest. I to jest właśnie ten moment, w którym powinny zabrzmieć na przykład fanfary albo wybuchy radości. Damy radę? Tak. No, to jak te fanfary brzmią? Tak w to nieśmiało jak myszka. A taka większa radość troszkę poproszę. Juhu! No, to już było lepiej. Także cieszymy się z tego powodu, że dotarł do nas w ostatniej chwili, ale zdążył. Tajemniczy gość. Tak jest. Radosław Chopin Siuda. Dzień dobry. Dzień dobry. Który zasiada w Radzie Kolosów. Tak się złożyło. Bardzo ważne. Podróżnik i człowiek legenda. Teraz dziewczynki, pytanie do was. Kto to jest ten człowiek legenda? No, człowiek, który ma jakąś... dużo podróżuje? No, który ma jakąś legendę. Który wszyscy wiedzą? No, jest sławny. Który ma jakąś legendę. Jaką legendę masz, Chopinie? Jaką legendę mam? Właściwie, ja nie wiem, tak naprawdę to jest taka legenda, która krąży, mi się wydaje, że bardziej w sercach ludzi, którzy są zainspirowani tą naszą podróżą, którą żeśmy już w sumie dawno temu zrobili, ale faktem jest, że to były takie legendarne czasy, kiedy jeszcze nie było internetu tak za bardzo, kiedy Google Maps to w ogóle nawet jeszcze nie było takiego pomysłu, kiedy strony internetowe to dopiero zaczęły się rodzić i myśmy urodzili też naszą pierwszą stronę internetową i dzięki temu też troszeczkę nam się łatwiej podróżowało. Blogi, to w ogóle takiego słowa nawet nie było jeszcze wtedy. No i sobie tak wymyśliliśmy, że pojedziemy dookoła świata. Nie rowerem, nie na piechotę. To były takie dwa pomysły, które z jednej strony Kinga, z drugiej ja mieliśmy. To może powiedzmy, bardzo przepraszam, Kinga Hoszcz. Kinga Hoszcz, tak. I to... Radosław Chopin Siuda. Po prostu tak wyszli sobie z domu i wrócili po... 5 latach. Po 5 latach. Wyobrażacie sobie? Nie. Taka to była podróż dookoła świata. Acz trudno powiedzieć, żeby to było planowane, bo w sumie razem nigdy się nie zastanawialiśmy wcześniej, jak długo może nam zająć. No tak jak się człowiek przygląda świat, no 40 tysięcy kilometrów, no, może 2 lata, nie? No to wrócimy jakoś niedługo. Ale jak tak żeśmy zaczęli jechać tym autostopem przez Amerykę Północną, w której nam zszedł rok, a potem południową, kolejny rok. Tak, po prostu. Słuchajcie, a dlaczego ludzie w ogóle wyruszają w podróż dookoła świata? No, bo bardzo to lubią, bo chcą to zrobić. Nie dlatego, żeby wszystkim pokazać, że oni są super, że oni jeżdżą, tylko dlatego, że to lubią. No, chyba i trudno było podróże. Panu nie zgubić kluczyków do domu. Wiesz co, kluczyków do domu po prostu nie widziałem. W domu została mama i zawsze wiedziałem, że jak będzie potrzeba, to mi drzwi otworzy. Tak naprawdę w takiej podróży nie bierzesz rzeczy, których się nie będzie używać, ale mimo wszystko człowiek się uczy po drodze, więc myśmy też nabrali trochę rzeczy, których potem się okazało nie używaliśmy, musieliśmy zostawić po drodze trochę rzeczy, zmienić, nauczyć się tak naprawdę, co jest nam potrzebne, a co nie. Ale kiedy wyrusza się dookoła świata, to dobrze jest wiedzieć, gdzie jest początek tego świata, gdzie jest koniec tego świata. Jak myślicie? No. Gdzie jest początek koniec świata? Koniec to jest tam chyba, gdzie się zaczęło. No. O, jeszcze ciekawiej. No bo to jest właściwie buddyjskie podejście, tak? Początek jest końcem, koniec jest początkiem. To taka jest właśnie zasada, jak jedziemy w kole, a ziemia jest kulką do tego, czyli nie tylko koło, wręcz kulka, więc w trzech wymiarach. A możemy jechać różnymi trasami, to wcale nie musi być krótka droga po równiku, czy krótka droga po jakimś innym okręgu, to może być zygzak i myśmy takim zygzakiem właśnie zygzakowali przez wszystkie kontynenty. Ale tak zygzakowaliście, jak też inni zygzakowali wtedy. Różni ludzie próbowali objechać świat dookoła, każdy po swojemu, ale wasza podróż okazała się tą, która zapadła w serca potem ludzi po waszym powrocie. Ja wiem, że tłumy były na spotkaniach z wami, na spotkaniach z tobą, Chopinie, z Kingą. To gdzieś tak głęboko zapadło w ludzkie serce, pamięć w ogóle. Dostaliście oczywiście Kolosa również. Ta podróż musiała być jakaś niezwykła. Musiała wyróżniać się czymś. Czym twoim zdaniem? No cóż, wydaje mi się, że przede wszystkim to jest tak, że po tej transformacji, która się w Polsce, której wy jeszcze nie znacie tak naprawdę, dziewczyny, przerobiła, myśmy byli jednym z takich pierwszych, taką pierwszą parą, która pojechała sobie w świat i do tego dała znać o sobie, bo ta strona internetowa, którą żeśmy założyli po drodze, w zamierzeniu była taką naszą próbą łączności z rodziną, z przyjaciółmi, którzy zostali w Polsce, żeby po prostu im trochę pokazać, gdzie jesteśmy, pokazać trochę zdjęć. To była taka potrzeba po prostu podzielenia się tym. Do tego Kinga pisała pamiętnik i skrupulatnie ten pamiętnik potem umieszczaliśmy na tej stronie. I to było był taki właściwie pierwszy, można powiedzieć, jeden z pierwszych blogów podróżniczych. Mm-hmm. Przetarliście szlak też w ten sposób. Jeśli pozwolisz, padło takie słowo, transformacja. Ja bym chciała, żeby dziewczyny spróbowały zmierzyć się z tym słowem. Co to może znaczyć? Jeżeli coś się zmienia. Aha. No tak. Nie. Panie Chopinie. Transformacja, tak. To jest coś takiego, że dotyka nas to wszystkich. My się wszyscy transformujemy. Wy jak rośniecie, też się transformujecie. Nie? Najpierw byliście takie malutkie, się troszkę urośliście, teraz jesteście troszkę większe. Potem będziecie jeszcze większe i jeszcze piękniejsze. Da się tak? Jeszcze? To jest wszystko. No pewnie. Człowiek z wiekiem pięknieje, dojrzewa jak piękne, jak dobre wino. Są tak piękne już. Jest taka maksyma twoja. Kiedy marzenie dane jest nam wraz z mocą potrzebną do jego spełnienia, kiedy? No właściwie zawsze, tak? Według ciebie. Dziewczynki, marzenie dane jest nam zawsze z mocą do jego spełnienia. Co to znaczy? Bo na przykład jak ktoś ma marzenie, żeby, tak jak ja, pojechać w rajd konny, to po prostu ja to kocham i po prostu... To jest ta moc. Chcesz to i to kochasz, więc dlatego to jest moc, żeby jeżeli jak się chce, to i to robi, to jest taka jakby moc do tego, żeby działać. No. I wtedy po prostu bardziej, coraz bardziej w to wchodzisz, coraz bardziej po prostu to cię fascynuje. No, a im więcej się dowiesz, to tym więcej takiej jakby mocy na wykonywanie tego masz. To ja powiem tak, nie mam więcej nic do dodania. Eu comprei carro que é demais. Tudo que se pensa, ele faz. Eu acho tão bonito, mas dizem que é esquisito. Na partida já sai de marcha ré. Embaixo tem furo pra frear com o pé. E quando eu tento outra direção, o motor esquenta e tem explosão. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Em vez de farol, tem lamparina. Tem um apito no lugar da buzina. Falta uma porta e o capô. Tinha um estepe, mas alguém levou. Por isso meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Mas alguém levou, por isso meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada, mete rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada. Ja daleko jadę. Ja umiem nurkować. Można mieć taką lulkę do buzi, żeby nie wpadła woda. Mama nie może pływać. Na wodę jest chora mama, a tata może pływać, ale nie jeszcze, ale troszkę. Ma chorobę malczkom. No i ma proszę pani, no i taką słabą, ale może być tylko w piachu. Ja kiedyś pojechałem nad morze z moją mamą. Boże! W tej koszmarnej budzie mieszkaliśmy. Jak tylko chodziliśmy, skrzypiała ta buda. A proszę panią, wiesz co? Moje drzwi też tam skrzypiały od pokoju, jak spałam, bo to było taniej. My robimy tanie w czas. A też jak już dojechałeś na miejsce, to już jest odpoczynek albo grzemka. Albo rodzinna kłótnia na końcu. A dokąd najlepiej jest wyjechać na wakacje? Najlepiej do Krajów, tylko bez Eskimosów. Nie wolno jechać tam, gdzie mieszkają tubylcy, bo mogą cię zjeść. Kiedyś ja pojechałam do tubylca i mnie nie zjadł. Nie, Eskimosy nie jedzą, tylko tubylcy na wyspie jedzą. Pani jutro przyjdzie? Pani jutro jeszcze, tylko niech pani przyjdzie. A po co? Dlatego, bo chcę pani pokazać te tubylcze pamiątki. Nie, bo ona tak wymyśla. Ona jakby była tam, to by wróciła zjedzona. A no właśnie, jakby była tam, to by wróciła zjedzona. A w naszym studiu Radosław Chopin Siuda spotykamy się, no bo kolosy, kolosy, kolosy, Gdynia, Gdynia Arena. Ale chciałam wyjaśnić pewną rzecz. Chopinie drogi, jak to jest z tymi tubylcami? Czy jak człowiek jedzie do tubylców, to wraca zjedzony? No cóż, zależy do których tubylców się jedzie prawdopodobnie. No to są różni tubylcy. Ale generalnie tubylcy to są, no my też jesteśmy tubylcami. Mm-hmm. Bo tu byliśmy, nie? Tu jesteśmy i ci, co przyjeżdżają skądś inąd, to dla nich my jesteśmy tubylcy. I co, zjadamy ludzi? Nie. Nie, no pewnie. Przynajmniej ja nie. My to nawet nie zjadamy zwierząt, powiem szczerze, z Julką, moją córką, która tu też się kręci. Ale są tacy ludzie na takich wyspach, którzy kiedyś w przeszłości mieli taką praktykę zjadania swoich przeciwników. Mm-hmm. Ale to było związane z ich wierzeniami, że jak się takiego przeciwnika zje, to się całą jego moc na siebie bierze. Dawno, dawno temu, na szczęście. Ale było coś jeszcze o skrzypiącej podłodze, o koszmarnej budzie. Jakieś delikatne te dzieci. Ja tak sobie pomyślałam, że ty nie bałeś się skrzypiącej podłogi, koszmarnej budy? Powiedz proszę, w jakich warunkach zdarzało ci się podróżować? No właśnie, to jest dobre pytanie. Myśmy się troszeczkę zabezpieczyli. Jest taka organizacja, czy była? Nie, właściwie jeszcze jest, Servas. Przepraszam, mówimy o tej podróży dookoła świata, o tej która trwała 5 lat. Tak. I z tym Servasem, to jest taka organizacja, która powstała po wojnie. Po wojnie, bo dawno temu mieliśmy w Europie dużą wojnę. I ta organizacja powstała po to, żeby ludzi, którzy się nie znają, ze sobą poznać. I podróżnicy, którzy należą do tej organizacji, mogą u ludzi, którzy też należą i mają domy w różnych miejscach, się po prostu zatrzymać, umawiając się wcześniej. Teraz takich organizacji jest cała masa, wtedy to była właściwie jedyna. No i myśmy dla takiego zabezpieczenia do tej organizacji się zapisali. No i dzięki temu mieliśmy adresy różnych ludzi, nieznajomych, ale właśnie przez to później zaznajomionych i zaprzyjaźnionych, u których się mogliśmy zatrzymać. No i mieli różne podłogi, jedne skrzypiały, inne nie skrzypiały, ale zapraszali nas do siebie i otwierali swój dom i swoje serce przed nami i dzięki temu mogliśmy... To jest najważniejsze. I dzięki temu mogliśmy bardziej poznać miejsce, do którego przyjechaliśmy. To musiało być niesamowite. Jak nocować u takich ludzi, których się nie zna, ale wiesz, że nic ci nie zrobią, bo są dla ciebie mili, cię zapraszają. Nie znają cię, a chcą ci pomóc. To musiało być niesamowite. Powiem wam, że najbardziej chyba niesamowity nocleg, jaki nam przyszło gdzieś w tym obcym świecie znaleźć, był to pierwszy nasz nocleg właśnie u ludzi, którzy mieszkali z tyłu za kościołem, zajmowali się kościołem, a nie katolickim kościołem, to był jakiś protestancki kościół i w tym momencie, kiedy myśmy tam przyszli, akurat się odbywał serwis, taka msza ichniejsza i oni zobaczywszy, że jesteśmy z plecakami po tej mszy, zaczęli się pytać, a cóż my tutaj, bo myśmy tam poszli po prostu po wodę, bo wiadomo, w kościele woda jest jakaś tam, trzeba umyć zęby. Myśmy powiedzieli, no my tu w Central Parku sobie namiocik rozbijemy, zrobili wielkie oczy, złapali się z głowy, nie ma szans, nie przeżyjecie. Weźmiemy was do siebie. Ludzie mieszkali z tyłu kościoła. Było takie fajne mieszkanko. Trzeba było wjechać taką strasznie starą windą, która miała taką kratę, którą się zamykała i tam miejsca w tej windzie było dosłownie na dwie osoby. Więc jak jedna osoba z plecakiem wyszła, to już druga nie mogła wejść. No i w tym domku mieszkaliśmy przez cały tydzień w Nowym Jorku jako pierwsze nasze spotkanie w ogóle z ludźmi i wcale nie z serwasu. To po prostu byli zupełnie przygodnie poznani ludzie. Ale mówisz o tym, że podróż trzeba zaplanować precyzyjnie, a przecież bardzo często z twoich ust padały takie słowa. Planowanie dobre jest dla architektów. Nas prowadził los. I dziewczyny, co to może znaczyć? Planowanie jest dobre dla architektów. Nas prowadził los. Ktoś robi tylko to, co lubi i nie obchodzi go, że a to jest niebezpieczne, a to nie, a powinieneś się to wziąć, a tu powinieneś się do jakiejś przyjaciół zadzwonić i lepiej kup sobie, zarezerwuj miejsce w pięciogwiazdkowym hotelu i się przejedź autem po tym świecie. Ten ktoś nie planuje tego tak i nie robi, tylko idzie tam, gdzie chce, ma na przykład, że musi iść jakąś drogą, a spodoba mu się inna i pójdzie tamtą, że nie po prostu robi, co chce. No, on po prostu nie jest taki, że on musi mieć wszystko zaplanowane, jest, że on musi tam pojechać, że on ten, tylko on po prostu idzie za głosem serca. Za głosem nie ma całego tego tam, planu dnia, teraz robię to, teraz tamto, tylko robi, co chce. I tak było. A ja wam powiem, dlaczego ludzie planują. Ludzie planują generalnie tylko dlatego, że się boją. Boją się niewiadomej. Boją się, że jak nie zaplanują, to nie będzie wiadomo, co się stanie i może być niebezpiecznie. Ale tak naprawdę, jak człowiek się otworzy na to, że okej, jakieś tam małe plany się zrobi, ale puści się wszystko i zaufa się losowi, to się okazuje, że ten los układa najlepsze plany, jakie można tylko sobie wyobrazić. No ale skoro o planowaniu rzecz, to zaplanujmy sobie teraz taką małą muzyczną przyjemność. Tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração foi se abater. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração foi se abater, tum, tum, tum, tum, tum, tum. No i była to taka muzyczna, mam nadzieję, przyjemność. Tu, tu, tu, tu, tu. A my jesteśmy tu, tu, tu, czyli gdzie? Na Kolosach. Czyli gdzie? Gdyni. W Gdyni. Czyli gdzie? Na prezentacjach żeglarzy. Alpinistów. I tak jest. Podróżników. I jakby tak przyjrzeć się tym osobom, to większość z nich to są murowane kolosy. To są osoby, które naprawdę wykazują hart ducha. Pasje, są odważni, mają swoje marzenia i jedna z takich osób tutaj siedzi, Radosław Chopin Siuda, laureat Kolosa, a teraz wybierać będziesz, prawda? Dzisiaj zdaje się. To dużo powiedziane, wybierać. Jestem w takim ciele doradczym, kapituła jest kapitułą i oni tak naprawdę decydują. Kapituła się wspiera oczywiście na kilku osobach, które gdzieś tam już też podróżowały i mogą w miarę swoim doświadczeniem w tych wyborach pomóc i stąd my po prostu oglądamy wszystkie te pokazy, które są do Kolosów nominowane i patrzymy, kto tak naprawdę coś fajnego zrobił, a kto tylko trochę udawał, bo takie też się zdarzają, kto by chciał Kolosa dostać i koniecznie musi się tu pokazać, a kto naprawdę sercem podróżuje i to jest nasze zadanie. Zobacz, znowu wracamy do początku tej drogi, z sercem. Autentycznie i ci ludzie rzeczywiście zarażają te 4000 osób, które siedzą, tak jak zaraził człowiek, który za chwilę tu usiądzie, następny nasz gość. Wczoraj słuchałam, patrzyłam, 4000 osób było zaczarowanych, prawda? Tak to właśnie działa, że pasja rodzi pasję, ale gdybyś mógł, Chopinie, zabrać nas teraz do jakiegoś miejsca, no jednego, bo nie mamy zbyt wiele czasu, i pokazać nam to cudo, to które by to było miejsce? To zależy, co byście chcieli zobaczyć, czy poczuć. Zwierzęta. Zwierzęta. Jakieś fajne. Wiecie co, zwierzęta... Jaszczurki. Zwierzęta, najfajniejszym chyba miejscem na zwierzęta to byłaby, myślę, Ameryka Południowa, czy w ogóle egzotyczne kraje. Jeżeli nie Ameryka Południowa, to południowo-wschodnia Azja. Ja wolę Australię. Tam jest naprawdę egzotycznie. Australia, kangury. Trzymałem małego kangura w rękach. Ja bym wolała nie kangura, tylko agamę brodatą. A można w Australii też pływać z delfinami. Ujacie. Można pływać na rafie. Australia też jest pięknym krajem, w którym są niesamowite zwierzęta. Czyli był pan? Byłem, oczywiście. No, a spotkał pan jaszczurkę, agamę brodatą taką? Agama brodata mi się nie przedstawiła. Ma żadnej jaszczurki z brodą nie Femki? Widziałem. Femki? Femki. Dziewczyny, to wy wiecie więcej ode mnie. Myśmy pojechali tam poznawać, ale, ale widzę, że wy już jesteście dobrze przygotowane. Teoretycznie tak, praktyka pewnie za chwilę, bo jak nasiągną tą atmosferą kolosów, to wyfruną w świat szybciutko. A jeszcze na zakończenie naszego spotkania, Chopinie, gdybyś mógł powiedzieć naszym zagadkowym słuchaczom z perspektywy osoby, która tyle widziała i tyle odważnych decyzji w swoim życiu podjęła, na co nie warto tracić w życiu czasu? Och, jest tyle rzeczy, na które nie warto tracić czasu. Nie warto czasu tracić na politykę, zdecydowanie. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Polityka jest nie tym, na co warto tracić czas. Muszę przekazać tacie. Tak, tak. Rodzice tracą zawsze dużo czasu na politykę i na gadanie o tym, na co nie mają tak naprawdę wpływu. Na coś jeszcze? Czy na coś jeszcze? Tak, jest, jest dużo, czy na które nie warto tracić czasu, ale ja myślę, że nie warto się zajmować myśleniem na tym, bo właśnie nie warto tracić czasu na myślenie, na co nie warto tracić czasu, bo wtedy się traci czas. Dobrze, to ja pytanie zadam inaczej. O co warto zadbać? O co warto walczyć? Bić się nawet, w cudzysłowie oczywiście. Co jest takie niezwykle istotne? Gdybyśmy odsiali ten piasek i został ten kamień, to co dla ciebie jest tym kamieniem, tą ważną sprawą w życiu? Najważniejszą. Ja myślę, że najważniejsza w życiu sprawa to jest podążanie za głosem własnego serca. Ale to jest takie już trochę oklepane zdanie tak naprawdę. Pytanie, co to znaczy? Dla każdego to jest co innego. Ja wcale myślę, że to nie muszą być podróże. To po prostu każdy musi odkryć dla siebie, co tak naprawdę dla mnie jest najważniejsze w życiu. Dla niektórych będzie to znalezienie fajnego miejsca na ziemi i zrobienie z tego miejsca raju. Dla innych to będą poszukiwania właśnie dookoła świata, chęć znalezienia czy poczucia tego, jak inni ludzie żyją, czego chcą, czego pragną i na tej podstawie znalezienia swojego najgłębszego dążenia. Myślę, znaleźć siebie w tym wszystkim i znaleźć swoje pasje i je zrealizować, znaleźć swoje marzenia i je zrealizować i dalej podążać tym tropem, to jest co jest najważniejsze. I tak naprawdę jak to zagłuszymy pracą i codziennością, to nie będziemy szczęśliwi. Powiedział Radosław Chopin Siuda, któremu bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. तो मस्त बात है इस जगह की गली गली में बात है इस जगह की यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम सिम सिम गली गली सिम सिम चाबी सबके पास है इस गली की यहाँ तो छुपी बात है कुछ पते की हो बादलों के पीछे हम दौड़ लगाए मिलके आ हम दो धूम मचाए गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम सिम सिम गली गली सिम सिम I w ten muzyczny sposób zawędrowaliśmy sobie do Indii, czyli tak szybko, w zagadkowy sposób z Australii do Indii, a teraz, moi drodzy, no, musimy naprawdę mieć dużo siły i energii, i wytrwałości, bo będziemy się, co robić? Wspinać. Wspinać. A dlaczego będziemy się wspinać? No. Bo mamy gościa, który lubi się wspinać. Czy to prawda? To prawda, od małego dzieciaka lubię się wspinać. Adam Bielecki, taternik, alpinista, himalaista, pierwszy zimowy zdobywca 8000-tysięczników Gasherbrum. Dobrze przeczytałam. Gasherbrum 1, bo jest ich 7. 1, a właśnie. I to był 9 marca 2012? Tak, zgadza się. Rodpik, 5 marca 2013 oraz zdobywca, no i właśnie, i tu był ten zachwyt w oczach Nadii. No, powiedz K2. Głośno, jeszcze głośniej. K2. Tak. 2012 rok i jeszcze Makalu. 2011. To mój pierwszy ośmiotysięcznik, 2011 rok. Ale gdzieś początek ta cała historia musiała mieć i ten początek był w bardzo wczesnym dzieciństwie. Początek był w Tychach, bo tam się urodziłem. Moi rodzice byli turystami, są turystami i regularnie zabierali mnie i moją siostrę, 5 lat starszą, w Beskidy, w Bieszczady. Także od dziecka bardzo bliski był mi taki klimat wędrówki z plecakiem, wieczorów spędzanych przy ognisku, przy gitarze. Natomiast gdzieś w pewnym momencie zapragnąłem się wspinać wyżej. Czytałem bardzo dużo książek o górach i takimi bohaterami mojego dzieciństwa byli znani himalaiści. Znacie, dziewczyny, jakichś himalaistów? Jurek Kukuczka albo na przykład Wanda Rutkiewicz. To były takie osoby, których wyczyny rozpalały moją wyobraźnię. No i chciałem też, tak jak oni, jak dorosnę, wchodzić na duże góry. I tak się dzieje. I to są te najwyższe z najwyższych. Tak obserwowałam wczoraj, jak tłumy przyszły na spotkanie z tobą i z podziwem patrzyły, bo to są wybrańcy. I to jest takie bardzo przyjemne, bo ci wszyscy ludzie się uśmiechają, podziwiają, ale przecież w życiu zawsze jest tak, że musi być jakaś cena za coś. To musi być bardzo trudne tam po tej drugiej stronie. Co dla ciebie jest trudne? Z czym musisz się mierzyć? Żeby się nie poddać, żeby wchodzić wyżej, żeby zdobywać. Myślę, że ja rozumiem tych ludzi, bo jak byłem małym chłopcem, to jeździłem na takie spotkania i stałem w kolejce, żeby sobie zrobić zdjęcie z Krzysiem Wielickim albo z Andrzejem Zawadą, chociaż nie spodziewałem się wtedy, że kiedyś będę po drugiej stronie. Oczywiście góry bardzo dużo mi dają, ale wiążą się z tym też pewne trudności, bo taka wyprawa to przecież 3 miesiące rozłąki z rodziną i z bliskimi. I to jest chyba tak naprawdę najtrudniejszy aspekt. Odkąd urodził mi się syn, który ma teraz niecałe 2 lata, to Tymoteusz. Bardzo ciężko, tak, Tymoteusz, bardzo ciężko mi się wyjeżdża z domu i tęsknię, naprawdę bardzo tęsknię i każdy dzień no już sprawia, że zaczynam myśleć o domu i chcę jak najszybciej wracać. Tak. Mm-hmm. A kiedy udaje się wejść po wielu miesiącach, niekiedy po tygodniach na ten szczyt, to jak tam jest? Zimno. Bardzo często pada takie pytanie, jak to jest wejść na szczyt? Ale my himalaiści wiemy, że wierzchołek to dopiero połowa drogi, no i trzeba jeszcze zejść. A każdy, kto raz w życiu wszedł na drzewo, dobrze wie, że trudniej z niego zejść, niż na nie wejść. Więc najczęściej na szczycie pierwsza myśl to ulga, że już nie trzeba iść do góry. Druga myśl to jak ja stąd teraz zejdę. Czas na radość i satysfakcję z tego, że udało się wejść, jest dopiero, kiedy docieramy do bazy i to wtedy świętujemy ewentualne wejście na szczyt. A powiedziałeś kiedyś, że góry tak pięknie milczą. A o czym one milczą? Czy w ogóle próbowałeś z nimi rozmawiać? Z górami może nie rozmawiam, natomiast rozmawiam sam ze sobą i zarówno w trudnych, jak i czasami i w łatwych sytuacjach mam taką tendencję, żeby mówić do siebie. Zwracam się do siebie sam po imieniu albo po nazwisku i na przykład mówię: Bielecki, teraz to masz przechlapane. I wszyscy to słyszą dookoła? Partnerzy czy tak w duszy? Niekoniecznie mówię to aż tak głośno, ale powiedzmy, że głośno w myślach. Ale myślę sobie, że zaraz za tym masz przechlapane, idzie druga myśl, dasz radę. To prawda. Wejście na szczyt wymaga wytrwałości, wymaga takiego uporu, który też czasami w życiu się przydaje. Mm-hmm. A jak już na ten szczyt się wejdzie, to hula wiatr, prawda? To prawda. Podczas szczególnie zimowego wspinania w górach wysokich, to wiatr jest naszym najgroźniejszym przeciwnikiem. Jeżeli jest po prostu zimno, to zawsze można się trochę cieplej ubrać, ale to wiatr sprawia, że to zimno jest dużo bardziej dotkliwe i je dużo intensywniej odczuwamy. No to posłuchajmy w takim razie, jak według Ani Brody wygląda wiatr. Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielkie jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr, może to jest koń. Grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda wiatr, może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy. Jak wygląda wiatr, biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy. Jak wygląda wiatr. W nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy. Jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr. Pytanie filozoficzne, trudno na nie odpowiedzieć, jak wygląda wiatr. No, to już jest mniej istotne. My wiemy natomiast, jak wygląda taternik, alpinista, himalaista Adam Bielecki, bo kiedy Adam Bielecki pojawia się, nawet wówczas, kiedy są tysiące osób, to jego widać od razu. Wiecie dlaczego, dziewczynki? Ponieważ nie. Adam Bielecki po pierwsze wchodzi energicznym, sprężystym krokiem, a po drugie i najważniejsze, ma na głowie kolorową, ogromną, przepiękną czapę. I to jest trochę taki twój znak rozpoznawczy, prawda? Ja myślę, że jeżeli moja mama nas słyszy, to teraz uśmiecha się szeroko od ucha do ucha. Bo te czapki, wyobraźcie sobie, robi własnoręcznie moja mama. A ja byłam przekonana, że przywiozłeś tę czapę z dalekiego świata. Kolory tej czapki to flaga Etiopii. Tak. No i też lubię te kolory, bo one są takie pozytywne, niosą radość. Żółty, czerwony i zielony. Ale historia jest taka, że moja mama obiecała, że na każdą wyprawę na ośmiotysięcznik przygotuje mi nową czapkę. No i tak się dzieje. Także jeżeli ktoś pyta, nie, to nie jest ta sama czapka od wielu lat, ale taka sama. Ale ma podobną energię, ponieważ rzeczywiście wszyscy się uśmiechają, kiedy ją widzą i bardzo ci w niej do twarzy, że pozwolę sobie komplement teraz. Bardzo, bardzo mi miło, dziękuję. Ale tak myślę sobie też, że ta czapka być może jest czymś, co przynosi ci szczęście i czy w ogóle, kiedy podróżujesz, kiedy wspinasz się, kiedy wychodzisz z domu, zamykasz drzwi i wiesz, że jedziesz w niebezpieczną bardzo podróż, to czy masz przy sobie coś, co przynosi ci szczęście, co w chwilach jakichś trudnych dodaje ci otuchy? Ja raczej nie używam talizmanów. Część himalajstów to ludzie przesądni, a ja raczej nie jestem przesądny, wierzę w swoje doświadczenie, umiejętności, w siłę moich partnerów, w sprzęt, który mam ze sobą. No i przede wszystkim chyba w lata doświadczeń. I to ma mnie chronić przed nieszczęściem, a nie talizmany. A czego pan się bardziej boi? Czy pan odpadnie od ściany, czy bardziej, że pan wpadnie do szczeliny? Jak to mówią, z deszczu pod rynnę, więc obydwie opcje nie brzmią zachęcająco, ale powiem ci, że chyba szczelin się bardziej boję. My, himalaiści, mówimy, że jest coś takiego jak niebezpieczeństwo obiektywne. To są takie niebezpieczeństwa, na które my nie mamy wpływu. Na przykład właśnie lawina, czy szczelina. I też często mówimy, że lawina nie wybiera pomiędzy złym a dobrym alpinistą. I może dlatego my tak tych lawin się boimy. Ja myślę sobie, że tak balansujesz pomiędzy tymi lawinami, pomiędzy szczelinami i że w dużej mierze jesteś artystą. Nie wiem, miałam takie skojarzenie, kiedy zobaczyłam cię po raz pierwszy, że ty masz bardzo dużo w sobie z artysty. Myślałeś tak o sobie kiedyś? Nie, nie szczególnie. Ja bardziej sądzę, że to wspinanie to jest takie rzemiosło. Ale na pewno bardzo ważny w górach jest dla mnie aspekt estetyczny i te widoki, które się przed nami rozpościerają, to jest coś absolutnie wyjątkowego. Ja czasami wędrując na tych dużych wysokościach mam takie poczucie bycia na innej planecie, która jest bardzo ładna. Woli pan polegać sam na sobie czy na całej drużynie? Zawsze na całej drużynie. Himalajzm to praca zespołowa i pomimo tego, że najczęściej pamiętamy tylko nazwiska tych, którzy weszli na szczyt, to trzeba pamiętać, że na sukces nawet dwójki osób zawsze składa się praca całego zespołu. A miejsce na marzenia? No dla mnie całe to chodzenie po górach to jest jedno wielkie marzenie i muszę powiedzieć, że chyba nie ma piękniejszego uczucia niż spełniać marzenia z dzieciństwa. No dobrze, skoro tak, to niech teraz przyfruną do nas motyle. Uniosą mnie motyle, bo tak trochę jest, że na te szczyty unoszą alpinistów motyle, można sobie tak wyobrazić. A w trójce ciąg dalszy opowieści z kolosów, jest to 19 ogólnopolskie spotkania podróżników. Jak dalej było, dziewczynki? Żeglarzy i alpinistów. Świetnie. W najbliższy wtorek w audycji Świat z lotu Drozda, którą poprowadzi Agnieszka Obszańska, będzie ciąg dalszy. Start o godzinie 15:00. A u nas jeszcze na zakończenie naszego zagadkowego spotkania zabrzmi muzyka, ale zapytajmy a naszego gościa. Adamie, jakiej muzyki lubisz słuchać? Dobrej. No i to jest właściwie najmądrzejsza i najfajniejsza odpowiedź. Ale gdybyśmy spróbowali to sklasyfikować? Wiesz, chyba łatwiej byłoby mi powiedzieć, jakiej muzyki nie słucham, bo wychowywałem się na klasyce rocka, ale dzisiaj słucham i jazzu, i muzyki klasycznej, i poezji śpiewanej, i tak naprawdę po prostu dobrej muzyki, a nie gatunków. No to u nas zabrzmi teraz pan Vivaldi, Cztery pory roku, wiosna, bo zaprosić chcieliśmy na piegowate koncerty, które już za tydzień. Bilety rozdajemy, proszę dzwonić. Dziękujemy, żegnamy się z kolosów, żegna się Nadia, żegna się Anielka. Adam Bielecki, bardzo dziękujemy, że odwiedziłeś nasze zagadkowe studio. Dziękuję pięknie. W Gdańsku. No to jakiej niedzieli życzymy? Udanej? Zagadkowej. Jakiej jeszcze? Aktywnej. O, świetnie. Jeszcze jakiś pomysł? Dobrze, to niech każdy sobie dośpiewa, czy tak jak sobie życzy. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Stoparczyk, kłaniam się w Gdańsku. Andrzej Dubas w Warszawie, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Thank you.